kiliko yo yase asala ki adamu nae langa ya ingeni ano biensali mala mute mo banya zala kaye moko nako tindela ye mosungi ako kanina ye o Zambe asala ki mokili koyo yase asala ki adamu na elanga ya ekeni ano biensa limala mute mo banya zala ka emoko na kotindela ye mosungi akoka nina yeo Tangwa da mambo di eva tumi na isengo moyo motolo kolanga mokuwa ya mikuwa nanga mobali akotika ndako ya baboti na ye isanga mwasi mobali bako minzoto moko mobali akotika ndako ya baboti na ye isanga mwasi mobali Bako minzoto moko E plus E egale de Totanga na kilasi Kasi e pai anzambe Eza minzoto moko E plus E egale de Totanga na kilasi Kasi e pai anzambe Eza minzoto moko Akoti kandako ya baboti na ye Nisanga mwasi mobali bako minzoto moko Mobali akoti kandako ya baboti na ye Nisanga mwasi mobali bako minzoto moko